เรื่องชีวิตจิรนัยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ถ้าจะขอเงินเพื่อการศึกษาจากเสด็จพ่ออภัยราชก็ช่างจะทำได้แต่ว่าชีวกไม่คิดแล้วว่าชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยหนี้สินแห่งบุญคุณที่รอดตายมาได้นี้ก็เพราะพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าโยโฮวาของอภัยราชถ้าอย่างนั้นเราจะต้องช่วยตนเองชีวกได้ลักลอบออกจากนอกกำแพงเมืองแล้วก็ไปคุยกับพ่อฮาเกวียนพ่อฮาเกวียนได้มองเห็นแววของเด็กหนุ่มคนนี้รูปร่างก็หล่อเหลาหน้าตานั้นเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของคนมีบุญมีวาสนาแต่ทำไมหลานชายจึงบอกว่าเป็นลูกของคนจนอยากจะไปอยู่ตกศิลาจะไปก็ได้ลุงจะรับช่วยแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยชีวกนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงผมจะขอช่วยงานคุณลุงตลอดไปแบกของขึ้นเกวียนแบกของลงเกวียนจากบ้านนี้เมืองโน้นเรื่อยไปจนกว่าจะค้าขายหมดจนถึงหน้าฝนชีวกได้เป็นลูกจ้างของพ่อค้าเกวียนโดยที่ลูกจ้างไม่ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างที่สมัครลูกจ้างอาสาสมัครและแต่จะได้หรือไม่ได้จากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านน้อยเมืองใหญ่นครแล้วนครเล่าในที่สุดการค้าขายก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อฤดูฝนมาถึงพ่อค้าเกวียนก็กลับบ้านยังตักศิลาเมื่อไปถึงตักศิลาแล้วพ่อค้าเกวียนก็บอกว่าชีวกหลานรักเมื่อความปรารถนาของหลานต้องการจะมาศึกษาสภาวิชาการที่ตักศิลาหลานอยากจะเรียนวิชาอะไรลุงจะเอาไปฝากให้แต่หลานจะต้องไปเป็นผู้รับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ปรารถนาต้องใช้ความอดความทนมากจึงจะได้รับวิชาความรู้เพราะเราไม่มีเงินมีทองชีวกมีใจและบอกว่าครับคุณลุงเป็นพระคุณอย่างสูงที่คุณลุงได้อุดเฟื้ออนุเคราะห์ผมมาเสร็จแล้วลุงคนนี้ก็เลยฝากพ่อค้าเกวียนได้ไปฝากถามชีวกว่าจะเรียนวิชาอะไรชีวกบอกว่าอยากจะเรียนวิชาแพทย์ทำให้พ่อค้าต้องมองหน้าทำไมเล่าคนหนุ่มๆร่างกายสมาร์ทสง่าองอาจงดงามอย่างเจ้าน่าจะเรียนวิชาฝ่ายทหารการฟันดาบการยิงธนูเพื่อจะได้รับราชการเป็นราชบุรุษอนาคตยังจะไปอีกไกลทำไมเจ้าจึงอยากจะต้องมาเป็นหมอการเป็นหมอต้องคุกคีอยู่กับคนไข้เวลาเจ็บไข้เด็กป่วยเขาก็เรียกเห็นเราเป็นเทวดาแต่เมื่อหายแล้วเขาจะเห็นหมอเป็นหมาเพราะจะไปเก็บเงินค่าจ้างค่ารักษาเขาไม่เห็นจะน่าสนุกสนานอะไรเลยทำไมจะไม่คิดอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพขุนศึกอย่างนู้นชีวกยิ้มๆและบอกว่าลงท่านคนเรามีทุกข์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าหากเราได้ช่วยเหลือคนเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามอาภัพคับแค้นก็นับว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อคนอื่นเราจะได้สร้างคุณงามความดีตลอดผมปรารถนาที่จะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ไม่ปรารถนาที่จะเป็นใหญ่เป็นโตคำสั่งสอนของอภัยราชผู้เป็นพ่อยังดังกึกก้องอยู่ในหัวใจลูกจักต้องเชื่อฟังพ่อให้สร้างตัวเหมือนดอกบัวที่พ้นจากโคลนเบ่งบานมาพบกับความบริสุทธิ์เป็นที่เรียกร้องต้องการของผู้ปรารถนาไปบูชาพระรัตนตรัยและบูชาสเวกมหากษัตริย์ชีวกยังจำได้เสมอและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้เป็นเช่นนั้นพ่อขาเกวียนได้นำไปฝากกับอาจารย์โตเถยะที่เมืองตักศิลานั้นแล้วชีวกขยันตื่นดึกลุกเช้าตักน้ำต่ำข้าวผ่าฟืนเก็บผักสมัยก่อนไม่มีโรงสีเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่มีอย่างนี้เสร็จแล้วก็ซักผ้า ของนายทั้งของอาจารย์โตเถยะของลูกของเมียนอกจากนั้นยังต้องซักผ้าขี้ตีผ้าอ้อมลูกของคุณนายลูกของเจ้านายทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจอดทนขยันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขันติโกเมตวาลาภียัสสีสุขสีระวาปิโจเทวมนุสสานังมนาโปโหติขันติโกบุคคลผู้มีความอดทนและมีจิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาปานีบุคคลนั้นจะได้พบจะครุ่งเรืองไปด้วยยศและความสุขและจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ปิโยเทวมนุสสานังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์นายชีวกนี้ก็เหมือนกันเป็นที่รักของหมู่มนุษย์ของนักเรียนแพทย์จากเมืองต่างๆซึ่งเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินบ้างเป็นลูกของกษัตริย์มหาศาลพรหมมหาศาลทุกคนชอบใจชีวกซึ่งเป็นคนว่าง่ายใช้อะไรก็ได้วานอะไรก็ได้ส่วนอาจารย์โตเถยะและภรรยาพร้อมทั้งครอบครัวก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทำข้าวตักน้ำหาฟืนซักผ้าขี้ตีผ้าอ้อมทำหมดทุกอย่างถึงข้าวครัวทำอาหารชีวกไม่มีใครบอกทำงานทุกอย่างเมื่อเวลางานว่างอาจารย์ก็พาไปตัดต้นไม้มาทำยาไปขุดยาแล้วก็นั่งฟังอาจารย์จำแนกแจกยานี้แก่โลกโน้นโลกนี้แก่ลูกศิษย์จำนวนมากแอบฟังอยู่ข้างๆจำเจวันแล้ววันเล่าเมื่อเสร็จงานแล้วชีวกก็จะมาผ่ายาต้มยาฝนยาสารพัดอย่างตลอดเวลา7ปีชีวกโตเป็นหนุ่มอายุ20กว่าปีแล้ว7ปีให้หลังชีวกคิดถึงพ่ออภัยราชคิดถึงชีวิตอันแสนจะอาภัพขับแค้นบางครั้งนอนอยู่คิดเด็กๆน้ำตาไหลคิดถึงหน้าแม่ซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นคิดเห็นหน้าหมาตัวไหนเนาะกาตัวใดเล่าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราคิดแล้วชีวกน้ำตาไหลเรานี่เกิดมาเหมือนเหยียบแผ่นดินผิดเหมือนฟ้าแช่งแผ่นดินสาบให้เกิดมาในโลกทำไมหนอชีวิตนี้ช่างอาภัพเหลือเกินคนอื่นเขามีพ่อมีแม่แต่เรานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่อาภัพจริงหนอชาตินี้คิดแล้วคิดอีกอยากจะรู้จักคนที่เป็นแม่เป็นพ่อจริงๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสาธุขอเทพเจ้าเบื้องบนสวรรค์ผู้มีทิพย์อำนาจหาคนแม่คุณพ่อยังมีชีวิตในโลกนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบหน้าสักครั้งหนึ่งจะได้ตอบบุญแทนคุณและชีวิตข้าพเจ้าขอจงเป็นผู้มีประโยชน์แก่คนอื่นให้มากที่สุดความปรารถนาของชีวกนั้นเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าและนึกถึงคำบอกเล่าของเสด็จพ่ออภัยรัตน์เช้ามาได้ยินเสียงไก่คันคืนนั้นได้นอนไปงีบเดียวเพราะความคิดหนักต้องลุกขึ้นมาทำข้าวตักน้ำและจะได้ไปตัดต้นยาแต่วันนั้นชีวกได้พบอาจารย์ตื่นมาแต่เช้ามืดผิดปกติมาตบที่บ่าในขณะที่ตำข้าวบอกชีวกลูกหลักวันนี้เจ้าไม่ต้องตำข้าวแล้วพ่อได้จ้างคนใช้มาจากที่อื่นให้เข้ามาตำข้าวตักน้ำแทนเจ้าวันนี้พ่ออยากจะรู้ว่าเจ้าคิดอย่างไรเมื่อคืนนี้พ่อได้ยินเสียงเจ้าถอนหายใจเหือกแล้วเหือกเล่าเติมมาดึกๆพ่อก็ได้ยินชีวกบอกว่าพ่อครับเขาเรียกอาจารย์โตเถยะว่าพ่อผมเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงบ้านครับ7ปีแล้วผมยังไม่ได้กลับคิดถึงคนพ่อของผมคิดถึงแม่ที่ยากไร้เขากลับเกิดมาเขาเป็นลูกคนจนป่านนี้ท่านจะอยู่อย่างไรก็ไม่ทราบทั้งสองท่านเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงของพระเจ้าอภัยรัตน์ชีวกคนอย่างเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครก็รักแม้แต่เทวดาพ่อแม่ของเจ้าก็คงจะคิดถึงเจ้าแล้วก็คงจะสบายใจว่าเจ จ้าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีพิษมีภัยเพราะเจ้าเป็นคนดีเอาเถิดชีวกเจ้าอยากจะกลับบ้านเจ้าก็จะได้กลับในเมื่อเวลาอันควรวันนี้เมื่อสว่างแล้วเจ้ากินข้าวกินปลาแล้วจงเอาเสียมแล้วก็มีดเดินเข้าไปในป่าในเมืองตะกศิลาเนี่ยทั้งสี่ทิศไปหาต้นไม้ที่มันไม่เป็นยาเอามาให้พ่อนะชีวกชีวกก็รับคำหลังจากกินข้าวเสร็จชีวกได้แบกเสียมพร้อมทั้งมีดเดินเข้าไปในป่าตลอดวันวันนั้นกลับมาด้วยมือเปล่าๆพร้อมกับเสียมและมีดบอกพ่อครับแต่พ่อไม่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นใดที่ไม่เป็นยาในป่าเนี้ยอาจารย์ตัวเธอยะชิมอาเถอะชีวกพรุ่งนี้ไปหาเองชีวกได้ไปหาอยู่อย่างนั้นตั้ง7วันทั้ง4ทิศไม่มีต้นไม้ต้นใดที่จะไม่เป็นยาว่ากันว่าต้นไม้ทั้งหลายร้องเรียกบอกชีวกว่าต้นฉันเป็นยาไอ้นอนเปลือกฉันเป็นยาไอ้นี่รากฉันเป็นยาแก้โรคโน้นดอกฉันเป็นยาแก้โรคนั้นเมล็ดฉันเป็นยานั้นใบฉันเป็นยาโน้นต้นไม้พูดเองความจริงนั้นเป็นเรื่องเปรียบเทียบทางด้านจิตใจหมายความว่าชีวกได้จำเจขยันสังเกตเชื่อฟังจึงรู้ได้หมดว่าต้นไม้ทุกชนิดจะต้องเป็นยาไม่รู้จักชื่อเพียงแต่เอาเด็ดเอาใบมาขยี้ขยี้ดมดูกลิ่นหรือจะถากดูยางเอาลิ้นแกะดูก็สามารถจะรู้ได้ว่าอย่างนี้แก้โรคไอ้นอนอย่างโน้นแก้โรคไอ้นี่ถ้าได้กินโยคาลิปตัสก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แก้โรควัดอาจารย์ต้องการจะทดสอบความรู้เหมือนกับสอบแบบวิทยานิพนธ์จึงบอกว่าชีวกเก่งแล้วเจ้ากลับบ้านได้จากวันนี้ไปเจ้าจะได้กลับบ้านพอถึงพรุ่งนี้มาชีวกก็ได้กลับบ้านพร้อมทั้งเงิน2กหาปณะที่อาจารย์มอบให้และอาจารย์ได้สั่งว่าชีวกเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชาใช้เราชีวกน้อยใจมาก7ปีที่อยู่รับใช้ทุกอย่างให้เงิน2บาทโอ้ชีวิตนี้ช่างอาถรรพ์จริงเนาะเหมือนกับโลกละโลกไม่มีใครจะเห็นใจเราเลยชีวกเดินออกจากเมืองพร้อมกับน้ำตาเดินออกจากบ้านอาจารย์กลั้นน้ำตาเอาไว้และลึกถึงคำพูดอาจารย์ว่าเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชามันใช้เจ้าชีวกลึกถึงคำของคุณพ่ออภัยราชจงทำตัวเหมือนดอกบัวและลึกถึงคำสอนของอาจารย์ว่าจงใช้วิชาอย่าให้วิชาใช้เราชีวกเป็นผู้เชื่อฟังทั้งพ่อทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ฟังอยู่ในขณะนี้เราจะต้องเป็นบุตรที่ประเสริฐคือเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อฟังครูบาอาจารย์เขาก็นั้นต้องเชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้จะเป็นบทที่ประเสริฐเรามาดูชีวิตของชีวกต่อไปนักเรียนเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยเลยพี่แค่เหนื่อยนะอ่ะต่อไปชีวกก็เริ่มเดินทางกลับบ้าน2วันเงินก็หมดไปแต่ไปเกิดมาไม่เคยขอทานซื้ออาหารกินก็หมดน้อยใจอาจารย์ช่างใจดำเหลือเกินให้เงินก็น้อยวันนั้นก็ไปถึงเมืองสาเกตวันที่3ชีวกหิวข้าวไม่มีอะไรจะกินไม่รู้จะทำยังไงจะไปขอเขากินก็ไม่ได้พ่อข้าวานิดการซื้อขายกำลังหุ้นกันอยู่ในเมืองในตลาดสาเกตชีวกมองอาหารที่เขาวางขายเกินน้ำลายอยากจะกินก็อยากเงินก็ไม่มีจะไปขอกินก็ไม่เคยขอใครกินแต่ลึกถึงคำอาจารย์ว่าเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชามันใช้เจ้าอย่าให้วิชามันใช้เราก็เลยมันนึกได้ว่าใครเนาะจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างเนาะเมืองนี้เนาะอยากจะรักษาพอได้แลกข่าวกันมาเลยในขณะนั้นเองสองคนกำลังคุยกันอยู่ว่าแม่ถ้าหากเราได้พบหมอดีๆเราจะได้เงินใช้ฟรีๆเนื่องจากเมียเศรษฐีปวดท้องมานั่ง7ปีแล้วรักษาไม่หายเดี๋ยวนี้ประกาศว่าผู้ใดสามารถนำหมอไปรักษาให้เขาจะให้ค่าไหนล่ะเพื่อนเคยเห็นหมอที่ไหนบ้างในขณะที่เขาคุยกัน ชีวกก็เหี่ยวหูฟังได้ยินเขาคุยกันถนัดก็เดินเข้าไปยกมือไหว้สวัสดีครับพี่ชายเมื่อกี้พี่คุยอะไรกันเขาบอกว่าน้องชายเราคุยกันเรื่องคนไข้เป็นเมียเศรษฐีในเมืองเนี้ยเขาบอกว่าตาบูใดเห็นหมอดีๆให้นำไปเขาจะให้ค่านายหน้าที่นำไปเพราะ7 ปีแล้วที่เขาปวดท้องไม่หายชีวกบอกว่าพี่ท่านพาผมไปหน่อยครับผมจะรักษาทั้งสองคนมองหน้ายังไม่เชื่อในตาดูหน้าหมอแล้วยังหนุ่มเหลือเกินตามปกติหมอจะต้องมีห่อยาคือหมอโบราณจะต้องมีห่อรากไม้อันนี้ไม่มีอะไรไม่อยากจะเชื่อก็ถามอีกว่าพ่อหนุ่มน้อยจะพูดจริงเหรอไหนห่อยาของเจ้าบอกพี่ครับพาผมไปเถอะเรื่องยานั้นเรื่องเล็กผมหาที่ไหนก็ได้ขอให้ผมได้รักษารับรองว่าต้องหายแหมเก่งกล้าเหลือเกินทั้งที่ไม่เชื่อก็ต้องพาไปถึงเมียเศรษฐีมองหน้าหมอแล้วก็เอาเงิน200 กหาปณะมอบให้คนพาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งสองได้เสียเวลาที่พาหมอหนุ่มๆฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมมาหาข้าพเจ้าเอาไปคนละ100 กหาปณะแล้วก็พาหมอกลับไปด้วยขนาดหมอจากที่สาปาโมกใหญ่ๆยังรักษาไม่หายหมดเงินมาซะก็มายาที่เขาเอามารักษาเนี่ยหลายกระเซอเกวียนแล้วกลับไปเถอะส่วนชีวกบอกว่าคุณนายครับผมขอรักษาฟรีๆจะไม่ขอเอาเงินเอาทองให้ผมรักษาเถอะช่วยบอกอาการให้ผมฟังผมรับรองว่าหายและผมขอสัญญาว่าจะไม่เอาอะไรขอเพียงได้กินข้าวก็พอไปเถอะพ่อหนุ่มท่านอย่ามาหลอกเราเลยคนยังเจ้านะฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมจะมารักษาอะไรแม้แต่ยาสักรากเดียวก็ไม่มีเถอะครับคุณนายให้ผมรักษาเถอะฟรีๆผมจะไม่เอาเงินขอเพียงกินข้าวและสุขหัวนอนได้ที่สักคืนในขณะที่เมียเศรษฐีนอนป่วยกำลังพูดกับชีวกนั้นเสียงพูดอันแจ่มใสและนิ่มนวลก็ดังขึ้นข้างหลังว่าคุณแม่คะให้เขารักษาเถอะชีวกได้ยินเสียงนั้นเหมือนกับจะบาดเข้าไปในหัวใจมองกลับไปตามเสียงนั้นก็เห็นหญิงสาวรุ่นดารุณีซึ่งสวยงามมากสมกับเสียงที่ไพเราะสวยจริงๆนั่นคือลูกสาวของเศรษฐีเฮียเศรษฐีกล่าวว่ามาลินีเป็นความปรารถนาของลูกอย่างนั้นนะจ้าเสด็จแม่ให้เขารักษาเถอะเผื่อว่ามีบุญมีวาสนาได้เคยรักษากันหายมาก่อนอาจจะดีรางเนื้อชอบลางยาชีวะก็มีใจชื้นขึ้นมาเอ้าถ้าเป็นความปรารถนาของโลกก็ตามใจหลังจากนั้นชีวะก็บอกว่าคุณนายครับช่วยเล่าอาการให้ผมฟังเถอะแล้วผมจะได้ไปหายาอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยเล่าอาการให้ฟังว่ามันปวดแน่นเหมือนกับเป็นก้อนเป็นเถาอยู่ตรงนี้7 ปีแล้วถ้าปวดมาหนักๆนอนไม่ได้ต้องนั่งเหมือนกับว่ามันจะมีจนมีตัวในท้องจะทะลุทะลวงออกมาเอาละครับผมรู้แล้วขอเวลาสักหน่อยนะครับถ้าหากท่านไม่ใจดำจนเกินไปวันนี้ตะวันบ่ายแล้วตั้งแต่เช้ามาผมไม่ได้กินอะไรเลยผมจะเดินทางกลับบ้านเชื่อราชคฤห์ผมมาจากตากศิลาไม่มีเงินมีทองสักบาทผมขอกินข้าวสักคาบหนึ่งสักมื้อหนึ่งก่อนที่จะไปหายาพอจะได้ไหมครับไม่ได้แต่ต้องรักษาฉันหายก่อนจึงจะกินได้แม่ชายเฉยใจดำเหลือเกินชีวกก็ก้มหน้าขอเวลาไปหายาประมาณสักครู่หนึ่งชีวกก็กลับมาพร้อมกับยาแล้วก็บอกว่าขอโทษครับยานี้จะต้องใส่น้ำมันเนยใส่ผมขอน้ำมันเนยสักหน่อยได้ไหมครับเมียเศรษฐีมองค้อนแล้วบอกว่าเป็นหมอยาจะต้องมียามาเองสิทำไมจะต้องมาเอาที่นี่แหมวันนี้เราได้เจอแม่ยอดตังใหม่เข้าให้แล้วชีเดียวเหลือเกินถ้าหารักษาหายได้กินข้าวสักคาบหนึ่งก็จะขอลาไปไกลๆไกลห่างจากคนใจเจิดใจดำชีบกน้ำตาตกในอย่างนั้นแต่มาลินีซึ่งอยู่ใกล้ๆก็บอกคุณแม่ครับ ให้เขาเถิดเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆและเมียเศรษฐีก็บอกคนใช้มาเอาน้ำมันอะไรมาชีวกทำยาประกอบด้วยน้ำมันนายปรากฏว่าในขณะนั้นชีวกหิวข้าวจากมือไม้มันสั่นทำให้น้ำมันเนยได้หกลงไปกับพื้นเมียเศรษฐีมองตาเขียวบอกคนใช้ว่าเอาสำลีมาชุบมาชุบเอาน้ำมันเนยที่มันหกนี้แล้วก็บีบคืนไว้อีกที่ขวดหนึ่งเห็นไหมสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วชีวกบอกใจแคบจริงๆวินาแล้วถึงต้องเป็นเศรษฐีเพราะความขี้เดียวถึงแม้เรารักษาหายเราก็คงไม่ได้เงินถึงแม้เราจะเอาเราก็คงไม่ได้เราขอกินเพียงข้าวในขณะที่ชีวประกอบยาอยู่นี้ต้องหยิบรากโน้นรากนี้ปรากฏว่ามีผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาลคนสวยอยู่ข้างๆคือมาลินีช่วยหยิบไอ้โน้นหยิบไอ้นี้ช่วยตักน้ำมาให้แล้วชีวก็ให้ยากินให้ยาแก่มีเศรษฐีกินแล้วก็บอกว่าผมจะต้องรอคอยเฝ้าดูอาการคงไม่นานสักหาจะหายมีเศรษฐีบอกว่ามาลินีลูกหลักช่วยบอกคนใช้ไปจัดที่กระท่อมในกลางสวนหลังบ้านให้เขาพักหน่อยชีวะบอกว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่เพื่อจะเฝ้าดูอาการไม่ได้จะไปพักในกระท่อมดีกว่าไม่ให้พักกับประสาทชีวะก็ประกอบยาขึ้นมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็บอกมาเลยเนี่ยว่าคุณครับในเมื่อคุณแม่ของคุณกินยานี้ลงไปไม่นานนักก็จะง่วงนอนแล้วก็จะหลับเมื่อหลับประมาณสักครู่หนึ่งก็จะตื่นขึ้นมาอาเจียนออกมามากคุณจะตกใจเมื่ออาเจียนออกมาหมดแล้วคุณก็เอายาถ้วยนี้ให้กินแล้วโรคนี้ก็จะหายเป็นเกล็ดทิ้งคุณจำได้ไหมเพราะว่าจำได้แล้วชีวกก็เดินตามคนใช้ไปนอนอยู่ที่กระท่อมรอฟังอาการพร้อมทั้งความหิวโหยอยู่ในท้องสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรากเสียงอาเจียนออกมาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในท้องนั้นหลากหลั่งไหลออกมาจนหมดมีเศรษฐีคิดว่าบัดนี้เราคงโดนยาเบื่อยาพิษให้ตายแน่ๆเขาก็นั้นก็บอกมาเลยนี่เอ๋หมอเช่าเล่มันไปไหนมันจะมาเบื่อไม่ให้ตายหรือยังไงบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เขาบอกไว้แล้วว่านอนตื่นขึ้นมาจากรากแล้วให้กินยาถ้วยนี้เมื่ออาเจียนออกหมดปากก็ว่าในท้องนั้นเป็นคนเป็นตัวเป็นยุ่งเป็นใยออกมาหมดเลยเชื้อพยาธิเพิ่งอยู่ภายในว่ากันว่านั้นคือมะเร็งในกระเพาะหายหลากกว่างไหลออกมาจนหมดเสร็จแล้วก็กินยาถ้วยที่สองอาการเหมือนกับเอาน้ำแข็งไปแช่ในท้องเย็นหายเป็นปิดทิ้งไปหมดเลยเหมือนหมอวิเศษเหมือนยามโหสถเป็นปิดทิ้งเคยบอกว่ามาเลยหนีโรคละหมอคนนั้นไปไหนไม่หายเหมือนกับไม่เป็นอะไรเลยดีแท้ๆยานี้วิเศษแท้ๆไปตามหมอมาเกิดโรคมาเลยหนีได้ไปตามหมอชีพกมาบอกคุณหมอครับคุณไม่หายแล้วขึ้นไปประสาทขอบคุณมากนะครับคุณหมอดีเหลือเกินชีวะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ดีใจที่คุณแม่ของคุณหายขึ้นไปเยี่ยมเป็นยังไงครับคุณนายหายดีหรือยังบอกคุณหมอเหมือนกับเทวดาฉันหายเหมือนกับไม่เป็นอะไรเลยหาข้าวหาปลาหาอะไรมาให้หมอกินในเมื่อกินอิ่มแล้วชีวะก็บอกว่าคุณนายครับคืนนี้ผมจำเป็นจะต้องขอพักนอนค้างแรมที่กระท่อมนี้สักคืนเพราะตอนนี้ตะวันเกือบจะตกดินแล้วผมไม่สามารถที่จะเดินทางต่อพรุ่งนี้ผมจึงจะขอลาเมียเศรษฐีบอกว่าไม่เป็นไรท่านยังกลับไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องอยู่กระท่อมมาเลยหนีโรคหลักช่วยจัดห้องแล้วก็เตรียมอะไรต่างๆให้แก่คุณหมอของเราได้พักอยู่ที่นี่นานนานก็ได้ไม่ใช่เฉพาะคืนหนึ่งจะอยู่ที่นี่เท่าไหร่ก็ได้ยินดีต้อนรับขอให้นึกเสียว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณหมอก็แล้วกันชีวกใจชื้นขึ้นมาแต่ก็คิดว่าพวกนี้ต้องเดินทางกลับเพราะคิดถึงหนึ่งพ่อพร้อมกันนั้นมาเลยหนีคนสวยก็จะไปจัดที่ให้ชีวกก็ได้พักในขณะเดียวกันเกวียน500เล่มของผัวเศรษฐีก็ได้เดินทางกลับพร้อมทั้งพี่ชายของมาเลยนี่กลับมาก็ได้ข่าวดีว่าเมียนั้นได้หาย เหมือนกับติดจริงเพราะได้หมอวิเศษมารักษาโอ้ยตอนนี้ก็เลยดีอกดีใจใหญ่เศรษฐีมอบเงินให้ 7,000 กหาปณะลูกชาย 7,000 ลูกสะใภ้ 7,000 ลูกสาวมาลินีมีเงินก็มอบให้อีก 7,000 พร้อมกับตัวเมียเศรษฐีอีก 7,000 ฟาดเข้าไปตั้ง 6-7 แล้วต่างคนก็ 7,000 7,000 7,000 ได้เงินไปตั้งเยอะแยะได้ตั้ง 40,000 กว่ากหาปณะนับว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวในคืนนั้นชีวกได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีงามพร้อมทั้งเศรษฐีและลูกชายเศรษฐีและมาเลยนี่บอกว่าพรุ่งนี้ผมก็จะต้องเดินทางต่อไปผมไม่ปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ที่ท่านมอบให้ผมได้บอกกับคุณนายแล้วว่าผมขอรักษาฟรีๆเพียงได้กินข้าวสักมื้อหนึ่งเพราะผมเดินทางมาไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินต้องการจะเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ที่กรุงราชคฤห์ไปอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นไม่ได้ท่านจะต้องรับเงินจำนวนนี้พร้อมเงินนั้นที่กรุงราชคฤห์นั้นท่านยังไม่ต้องรีบร้อนกลับอีก3วันข้างหน้าจะมีงานนักขัตฤกษ์ที่เมืองนี้ท่านจะต้องอยู่ที่นี่เสียก่อนบอกจบไม่ได้หรอกจะต้องกลับมาเลยนี่คนสวยก็อ้อนวอนบอกคุณหมอคะอย่ารีบร้อนกลับเลยคอยดูงานนักขัตฤกษ์ที่นี่มีความสนุกสนานมากเป็นงานรื่นรมย์เขาจะจุดประทีปโคมไฟสว่างสวัยไปทั้งคืนตลอด7วัน7คืนเธอนะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอร้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นแก่ดิฉันมาลินีอีกคนหนึ่งที่ต้องการให้คุณหมออยู่ที่นี่นานๆถ้าคุณหมอจะจากไปวันนี้คนไข้คนใหม่จะเกิดขึ้นแล้วใครเล่าจะรักษาคำพูดหวานๆได้เกิดขึ้นจากใจชีวกก็บอกว่าใครจะไข้อีกเล่าไข้ใหม่หรือไข้เก่าผมรักษาหายแล้วผมก็ยังคนไข้ที่กำลังยืนพูดอยู่ตรงนี้จะไข้ใจอย่างหนักเมื่อคุณหมอจากไปใครจะรักษาถ้าสาหายด้วยการอยู่ที่นี่ได้เห็นและได้ยินคำพูดก็เหมือนยาแม่ฝากหวานเหลือเกินชีวะก็จนใจต้องอยู่ในขณะที่อยู่นั้นก็พากันไปเที่ยวไปเที่ยวที่ซุ้มลักดาวันที่เรือนยอดเทวาลัยริมฝั่งแม่น้ำและเมืองนี้เป็นเมืองคนสวยมาเลนีเคยเล่าฟังว่าชีวะเธออยากจะฟังอะไรไหมฉันจะเล่าให้ฟังบอกอยากฟังสิทุกสิ่งทุกอย่างที่ดังออกมาจากปากของเธอนั้นฉันยินดีที่จะรับฟังและพอใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเสียงอันไพเราะของเธอนั้นฉันฟังไม่เบื่อเลยฝากหวานเหลือเกินนะชีวกที่นี่นะเป็นที่ประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยมีคนสวยมากชื่อว่าวิสาขาได้ไปอยู่ที่สาวัตถีเขาเป็นคนสวยพร้อมทั้งกิริยามารยาวันหนึ่งเขาได้มาอาบน้ำที่แม่น้ำอจิระวดีแห่งนี้พร้อมทั้งคนใช้จำนวนมากแล้วขณะที่เขาขึ้นมาพร้อมด้วยความสวยคนใช้เขาวิ่งอย่างรื่นรมย์แต่เขาไม่วิ่งเขาค่อยๆเดินมาปรากฏว่าพามมาจากสาวัตถีได้เห็นความสวยและกิริยามารยาทก็เลยถามว่าน้องหญิงเป็นใครมาจากไหนก็บอกว่าเป็นบุตรของเศรษฐีที่นี่ทำไมเมื่อเพื่อนเขาวิ่งเธอจึงไม่วิ่งแล้วเพราะว่าหม่อมฉันตัวฉันเป็นผู้หญิงมีความสวยความงามเป็นคุณสมบัติถ้าเกิดวิ่งไปหกล้มขาหักขาแพลงอะไรต่างๆพ่อแม่ก็จะเสียใจเราก็จะเสียใจผู้หญิงวิ่งย่อมไม่งามเหมือนกับช้างพระราชาวิ่งย่อมไม่งามพระสงฆ์องค์เจ้าสมณพราหมณ์ประดับประดานุ่งห่มข้าแต่สาวพัดแล้ววิ่งก็ไม่งามฉันใดก็ฉันนั้นฉันจึงไม่ควรวิ่งความสวยของนางและกิริยามารยาทพรั่งพร้อมด้วยความรู้เหมือนพรทิพย์นาคเฮรันกนกนั่นแหละก็เลยเป็นที่ประทับใจทำให้พราหมณ์เนี่ยไปเล่าให้เศรษฐีที่เมืองสาวัตถีทราบสาวัตถีก็เลยได้นำมาสู่ขอบัดนี้วิสาขาคนสวยนั้นได้ไปอยู่ที่สาวัตถีแล้วเสียดายนะชีวกเธอไม่ได้เห็นความสวยของวิสาขาแต่วิสาขาก็แก่แล้วก็คงจะเห็นแต่รอยจารึกว่าตรงนี้แหละ ตรงซุ้มรัตดาวันนี้แหละมันเป็นความโชคดีของพราหมณ์และเศรษฐีที่ได้พบวิสาขาแล้วก็ได้สู่ขอแต่งงานแต่ฉันได้พบคนสวยแห่งสาเกตยิ่งกว่าวิสาขาอีกที่ตรงนี้ไงเล่าอยู่ใกล้ใใครเล่านะชีวกฉันอยากรู้คนสวยของเธอใครจะยิ่งไปกว่าวิสาขาช่วยบอกฉันได้ไหมบอกก็ได้คนนี้นี่ไงมาลินีนี่ไงสวยยิ่งกว่าวิสาขาอีกฉันจะจากเมืองนี้ไปเพียงร่างกายเท่านั้นแต่หัวใจของฉันคงจะต้องตกหล่นอยู่ที่เรือนยอดเทวาลัยซุ้มลดาพันริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีมาลินีฉันไม่อยากให้โลกนี้หมุนไปมีวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้อยากให้โลกหยุดหมุนอยู่ตรงนี้และเธอกับฉันจะได้อยู่ที่นี่ตลอดชั่วนิรันดร์กาลฝากหวานเหลือเกินนะชีวกอันความรักนั้นทำให้คนเป็นนักเวก็ได้ฉันเลยก็ฉันนั้นความรักทำให้คนเป็นนักเวความจนทำให้คนทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความเพ่งพินิจพิจารณาด้วยจิตเป็นสมาธิทำให้คนเป็นบัณฑิตและเป็นนักปราชญ์ได้เอาล่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเรื่องของเรื่องก็คงจะไม่จบเพียงแค่นี้7วันให้หลังชีวิตได้จากสาเกตพร้อมทั้งทิ้งดวงใจอันเสน่หาอาลัยและความรักไว้ที่สาเกตก่อนที่จะจากไปเศรษฐีได้ทราบว่าการจากไปของชีวกนั้นได้จากไปพร้อมกับความคิดถึงของตนเองว่าชีวกเป็นคนมีพระคุณก็เลยได้มอบสิ่งของข้าผ่อนเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมด100เล่มเกวียนเพื่อเป็นรางวัลที่รักษาให้หายชีวกได้จากไปในคืนที่จะจากไปคืนนั้นเดือนต่ำดาวตกแล้วชีวกนอนเกือบจะหลับก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดประตูออกไปก็ได้พบมาลินีมาหาเธอไม่ฝันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงทั้งสองคนในคืนนั้นได้เกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับสองชีวิตแต่มีจิตใจอันเดียวกันแนบชิดสนิทกันบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติฉันไม่อาจลืมฉันจากไปแล้วฉันจะกลับมาอีกส่วนมาลินีนั้นบอกว่าฉันจะรอคอยนับตะวันแก่ทารอคอยการกลับมาของเธอไปแล้วจะไปรับให้มาลินีอยู่ที่นี่หัวใจแตกสลายเพราะการจากไปของเธอเธอนาไม่มีวันที่จะลืมเลือนนอกจากความตายเท่านั้นที่จะพัดพาจากกันเมื่อเสียงดวงแววออกมาจากสมทมผู้ไม้ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเสียงไก่ขันกระชั้นจวนสว่างขึ้นมาหมู่ผักศิลป์ชาติวิหกนกกาส่งเสียงร้องชีวกได้กลับเข้าห้องมาเลนีกับสุพรรณธมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรักมักเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นชีวกก็ได้จากมาเลนีและสาเกตถึงราชคฤห์อีก3วันต่อมาพระเจ้าอภัยราชกุมารดีอกดีใจที่ได้พบชีวกกลับมาชีวกมอบสิ่งของ100เล่มเกวียนเป็นเครื่องตอบแทนบุญคุณอภัยราชชื่นชมดีใจเอามือจับมาลัยของชีวกลูกหลักพ่อคิดว่านกกระว่าที่ไข่ไว้ให้แม่กาฝักเมื่อแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินนึกว่าลูกนกกระว่าจะเหม็นสาบแม่ของมันแล้วก็บินจากไปเหมือนอำมาตย์เล่าให้ฟังแต่กระบอกตัวนี้ไม่เป็นกระบอกเนรคนจากไปตั้ง7ปียังกลับมาอ๋อชีวกลูกหลักจะเสด็จแท้ไม่มีวันที่ลูกและพ่อจะพัดพากจากกันเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่สามารถที่จะจากเสด็จพ่อไป7ปีก็เหมือน7วันที่หม่อมฉันคิดถึงเสด็จพ่อแต่ว่าเสด็จพ่อครับมีสิ่งหนึ่งที่หม่อมฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หัวใจของหม่อมฉันได้หล่นหายที่สาเกตแล้วก็เล่าให้ฟังลูกหลักไม่เป็นไรหรอกดวงใจของลูกจะต้องมีความสมปรารถนา พ่อจะไปสู่ขอมาให้แต่ตอนนี้ทำใจให้ดีๆปรากฏว่าชีวิตได้ทำตนเองให้ประเสริฐมากจากกระท่อมหลังเล็กๆของคนยากจนหมาข้าวไม่สุดหาจนถึงกับพระราชวังอันหรูหราของพระเจ้าจักรพรรดิพิมสันเที่ยวรักษาคนไข้ทุกคนคนไข้เจ็บป่วยหายเป็นปิดทิ้งเรียกร้องหาหมอเทวดาคนยากจนรักษาฟรีคนมีเงินทำบุญเข้ามาชีบกมอบเป็นเงินล้วงเป็นเงินอะไรบำรุงแผ่นดินเหลือไว้เป็นของตนเองน้อยไปซื้อสวนป่ามะม่วงเอาไว้แล้วก็เข้าวัดฟังธรรมสร้างโรงพยาบาลที่สวนมะม่วงขึ้นมาไปโรงพยาบาลสงแห่งแรกเรียกว่าชีวะอัมพวันนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าจากทิศทั้งสี่เจ็บไข้ได้ป่วยจงมาที่นี่ถ้าบางครั้งชีวกขณะที่รักษาคนไข้อื่นถ้าได้ทราบว่าพระสงฆ์เป็นไข้จะรีบปล่อยมือจากคนไข้อื่นรีบไปรักษาพระสงฆ์ค่ำไม่ยืนคืนไม่อยู่ฝนตกฟ้าร้องแข่งไปถ้าหากพระสงฆ์เป็นไข้ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าถ้าผู้ใดต้องการจะรักษาปฏิบัติอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจงอุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้เป็นไข้เถิดชีวกชื่นใจในโทษทานแห่งบุญที่ตนเองได้กระทำจากวันนั้นลบเหลือศูนย์ใครที่เคยพูดว่าลูกในกองขยะคนจันทานบัดนี้แต่ละปากเรียกร้องหาชีวกเหมือนเทวดาพระเจ้าพิมพิสารก็ถือให้เป็นหมอประจำตัวพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นหมอประจำตัวเมื่อถูกพระเทวทัตจิ้งก้อนหินมาใส่ก็หมอชีวกคนนี้แหละรักษาเรื่องของเราจะต้องพูดเร็วกันมากดีกว่านี้เออและในขณะนั้นเองด้วยบุญบารมีที่ชีวกได้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเชื่อฟังคำของพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าเมื่อกี้หลวงอาพูดว่าลูกที่ประเสริฐคือลูกที่เชื่อฟังชีวกได้เป็นแบบอย่างเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังครูบาอาจารย์และในที่สุดความประเสริฐของชีวกก็สำลิดผลที่ปรารถนาอยากเห็นตอนบ่ายวันหนึ่งชีวกได้เดินเข้าไปในละแวกบ้านของคนยากจนเพื่อจะไปรักษาคนไข้คนหนึ่งในขณะนั้นเองชีวกได้ยินเสียงร้องไห้ข้ามครวญปริเทวนาการอย่างเจ็บปวดรุนแรงชีวกได้มองไปดูเสียงร้องไห้ตามเสียงร้องไห้ก็เห็นคนกำลังหามศพของคนตายคนหนึ่งลงจากบ้านเสียงร้องไห้ของเจ้าของบ้านเหมือนหัวใจจะแตกสลายอีกประมาณสักครู่หนึ่งต่อมาเสียงร้องไห้นั้นก็หยุดแต่กลับได้ยินเสียงคนร้องเส้นแส้ระงมไปหมดว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วชีวกรีบเดินจ้ำอ้าวๆไปยังที่เกิดเหตุไปเห็นผู้หญิงวัยประมาณ50ปีคนหนึ่งเธอได้สลบอยู่บนเรือนทำการไทยมุงดูอยู่ร้องเรียกหล่อนลั่นว่าสารวดีสารวดีสารวดีเสียงร้องเหล่านั้นเพื่อปลุกสำนึกและสติสัมปชัญญะของหล่อนผู้นอนสลบสลายหล่อนคิดถึงลูกสาวชื่อสิริมาซึ่งตายจากหล่อนไปเขาหามลูกสาวลงจากเรือนหล่อนร้องไห้จนสลบได้ทราบว่าหล่อนร้องไห้เพราะลูกสาวของหล่อนตายจากไปลูกสาวของหล่อนเป็นคนสวยมากชื่อสิริมาและเป็นนางโสเภณีผู้หญิงงามเมืองผู้หากินด้วยการบำเรอชายค่าตัวคืนละ 1,000 กหาปณะของกษัตริย์มหาศาลพามหาศาลในแว่นแคว้นต้องมหานาคกำลังสวยกำลังงามและกำลังเป็นเงินเป็นทองแต่หล่อนผู้เป็นลูกก็ตายจากไปส่วนผู้หญิงอายุประมาณ50ปีนี้ดูวิแววแห่งความสวยก็ยังสวยอยู่มากแต่นางก็ได้สลบชีวกเดินเข้าไปได้เอายาหอมเอาอะไรไปใส่เพื่อให้นางฟื้นกันมาเพียงแวบแรกขณะสายตาของนายแพทย์หนุ่มชีวกกับสตรีคนไข้ได้ประสบ ประสานกันคราวก็ว่ามีมนต์วิเศษแสนครั้งสาบสะกดให้คนทั้งสองชะงักอยู่ชั่วครู่ความรู้สึกอันลึกซึ้งประหลาดราวกับเป็นอารมณ์แห่งความฝันเข้าปกคลุมดวงจิตสัมปชัญญะอันเรือนรางของนายแพทย์หนุ่มปรากฏว่ามีภาพอันสั่นพริ้วอยู่ในสำนึกที่ลึกล้ำและเลือนเหมือนภาพในกลุ่มควันบางๆที่ผุดขึ้นมาจากอำนาจแห่งอาถรรพ์ฉะนั้นร่างที่นอนอิดโรยอยู่บนเตียงแม้จะสูบเสียดแต่ก็ยังมีริ้วรอยแห่งความงามเหลืออยู่อย่างสะดุดตาโดยเฉพาะที่ดวงตาซึ่งเพ่งมองมายังหมอชีวกนั้นมีแววประหลาดสามารถปลุกความรู้สึกนิยมบูชาให้เกิดขึ้นในหัวใจได้สตรีคนไข้ผู้นี้เขาได้รับบอกเล่ามาชื่อว่าสารวดีเมื่อคนอื่นเรียกชื่อหล่อนในขณะที่หล่อนสลบอยู่เป็นนางงามเมืองเป็นดอกไม้ประดับนครที่มีอดีตสูงค่าแต่เขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะร่วงเกินในทำนองนั้นเลยเห็นความสวยของหล่อนยังเหลืออยู่มากแม้อายุจะเข้าเขต50แล้วส่วนความรู้สึกของสตรีคนไข้นั้นเล่าเขารู้สึกเหมือนได้เห็นเด็กเล็กๆที่น่าเอ็นดูคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าหล่อนหล่อนจับตาอยู่ที่เขาอย่างไม่ยอมละวางลืมความทุกข์ทรมานที่มีอยู่อย่างสนิทเธอเป็นใครหล่อนถามขึ้นข้าพเจ้าเป็นหมอเขาตอบฉันทราบแล้วว่าเธอเป็นหมอแต่อยากทราบว่าหมอน่ะคือใครข้าพเจ้าชื่อหมอชีวกโกมารพัฒเป็นบุตรของเสด็จพ่ออภัยราชร่างของหล่อนสั่นระริกขึ้นมาทันทีพึมพำว่าอภัยราชอภัยราชชีวกไม่อาจจะเข้าใจความหมายในคำอุทานอย่างรื่นรอยนั้นได้จึงได้แต่สุดร่างลงริมเตียงเอื้อมมือไปแตะที่ร่างหล่อนเบาๆพลางชะโลมเอายาหอมลงที่ริมจมูกของหล่อนจนกระทั่งอาการสั่นนั้นยุติลงเขาจึงกล่าวขึ้นอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าท่านหมายความว่าอะไรแต่น้ำเสียงของท่านช่างสั่นหัวใจของข้าพเจ้าเหมือนถูกแรงพายุพัดยอดผึ่งบอกสักหน่อยเถอะที่คุณป้าว่าหมายของว่าอะไรเธอไม่มีวันที่จะเข้าใจฉันมันเป็นความล้มละลายของฉันเหมือนความตื่นทำลายวิมานในความฝันของคนหลับโอ้อภัยราชกรรมเวรอะไรนะที่ทำให้ฉันได้มาพบเธอชีวกชีวกถอนหายใจยาวอย่างลึกแล้วก็นิ่งเงียบสายตาจับอยู่บนเพดานอย่างเลื่อนลอยชีวกมุนงงมึนถูกปล่อยอยู่ในความมืดที่ไม่มีแม้กระทั่งแสงดาวอภัยราชกรรมเวรอะไรหนอที่ทำให้ฉันได้มาพบเธอหล่อนเพ้อออกมาหลายวันต่อมาอาการของหล่อนก็ค่อยดีขึ้นชีวกเอาใจใส่พยาบาลหล่อนอย่างใกล้ชิดแม้จะมีคนไข้อื่นที่รอรับการช่วยเหลือของเขาอยู่เขาก็พยายามปลีกตัวมาอยู่กับหล่อนทุกวันและอยู่ด้วยเวลานานๆแม้แต่นั้นอาการที่เขาจนปัญญาก็คือความเลื่อนลอยอย่างปราศจากความยินดียินร้ายในชีวิตเขารู้จนกระทั่งว่าหล่อนไม่ยินดียินร้ายในการพยาบาลรักษาของเขาเลยนอกจากความยินดีในการได้อยู่ใกล้ๆเขาเท่านั้นฉะนั้นต่อมาอาการของหล่อนก็ทรุดลงอีกเมื่อเขามองหล่อนด้วยตาที่แสดงความหนักใจดูเหมือนหล่อนจะเป็นราวกับนางพลายที่สามารถทายความคิดของเขาได้อย่างถูกต้องฉันรู้ดีชีวกว่าไข้ของฉันไม่มีหมอวิเศษที่ไหนจะรักษาฉันหายได้หล่อนพูดขึ้นมาเขาฟังดูด้วยความรู้สึกที่คล้อยตามจริงสิไข้อย่างนี้ไม่รู้จะรักษายังไงเขาก็คิดอย่างนี้ ต่เขาก็ยังไม่สิ้นความพยายามที่จะเอาชนะโรคร้ายเนี่ยเขาฉุกคิดถึงหน้าที่ของแพทย์แพทย์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รักษาบำบัดโรคทางกายเท่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจของโลกเคยสอนเราว่าสัพโรกับติกิจโกเป็นผู้รักษาโรคของโลกเพราะฉะนั้นทางใจก็ต้องทำการพยาบาทด้วยเขาจึงเปลี่ยนวิธีรักษาโดยใช้ธรรมะของพระบรมศาสดาเป็นโอสถแล้วเขาก็เริ่มทันทีพูดขึ้นว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงความตายคือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเรื่องธรรมดาของสังขารคุณป้าแต่กิจอันควรของผู้ที่รู้ตัวว่าใกล้จะถึงที่สุดก็คือการหมั่นระลึกถึงความดีของตนที่เคยได้ประกอบกับทำเอาไว้แต่การก่อนให้มากๆความดีความดีหรือคนไข้อุทานด้วยเสียงประชดความดีหรือชีวกเธอยังเชื่ออยู่อีกหรือว่าหญิงแพทย์สยามอย่างฉันยังจะมีความดีอะไรสำหรับลำลึกนึกถึงอยู่อีกเล่าเธอไม่ได้คิดดอกหรือว่าขึ้นชื่อว่าหญิงแพทย์สยามแล้วจะมีอยู่ก็แต่ความชั่วช้าสารเลวเท่านั้นทุกคนเกิดมามีความดีด้วยกันทั้งนั้นคุณป้าแม้คนที่โลกกล่าวว่าชั่วที่สุดก็ยังมีความดีสำหรับตัวเองอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและคนประเภทที่โลกยกย่องว่าเป็นผู้ดีมีเกียรติก็ไม่ใช่ว่าจะดีสมบูรณ์ทุกอย่างแน่นอนเหลือเกินเขายังมีความชั่วอยู่บ้างในตัวเขาความชั่วที่เขารู้ได้เฉพาะตัวซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้อย่างท่านเนี้ยแม้จะถูกโลกประณามว่าเป็นหญิงแพทย์สยามกล่าวกันอย่างจริงใจแล้วผมเชื่อว่าท่านจะต้องเคยสร้างคุณงามความดีที่รู้สึกได้เฉพาะตัวเองบ้างความดีชนิดที่ไม่คิดฝากไว้กับคำยกย่องสรรเสริญของคนอื่นนั้นต้องมีแน่นอนคำพูดของหมอชีวกทำให้ดวงตาของหล่อนแจ่มใสขึ้นมาดวงจิตอ่อนไปตามความหมายของถ้อยคำก่อให้เกิดความนิยมเชื่อถือขึ้นในความคิดว่าคนผู้นี้เห็นคนเป็นคนไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามความเป็นคนเสเพลซ้ำซ้อนของเราเลยคิดได้อย่างนี้แล้วทำให้หล่อนอบอุ่นเป็นสุขแล้วก็ไว้วางใจที่จะให้เขาได้รู้ถึงกรรมกล่องซึ่งทรมานจิตใจของหล่อนมานานแสนจะนานหล่อนยิ้มอย่างแจ่มใสแล้วกล่าวว่าฉันอยากจะนั่งสักหน่อยช่วยฉันทีสิชีวกรีกุลีกุจอประคองร่างหล่อนขึ้นให้นั่งอย่างทนุถนอมด้วยอิริยาบถสบายหล่อนหายใจยาวฟังเรื่องราวของฉันบ้างไหมชีวกว่าแล้วหล่อนก็นิ่งไปชั่วขณะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันคิดว่าควรจะรู้เรื่องราวของฉันและฉันคงจะสบายใจขึ้นชีวกก้มหัวนิดหน่อยแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะฟังเขาเล่าต่อไปว่าฉันเป็นคนเลวถูกโลกเขาสมัญญาอย่างเหยียดหยามว่าเป็นหญิงคนชั่วแพทย์สยามเหตุที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการบำเรอความหื่นกระหายของบุรุษไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นพลายสารเลวหรือผู้ดีมีศักดิ์ถ้าหากมีทรัพย์พอจะจ่ายให้ฉันได้แล้วก็เป็นอันว่าต้องได้รับความสนใจทั้งสิ้นจริงของเธอชีวกคนทุกคนย่อมมีความดีอยู่ไม่มากกว่าน้อยเพราะทุกคนมีโอกาสทำความดีได้เท่ากันแม้คนเลวอย่างฉันก็ย่อมจะมีเวลาสำหรับประกอบคุณความดีอยู่บ้างถึงความดีของฉันโลกจะไม่มองเห็นก็ตามแต่ฉันก็ย่อมรู้ฉันเองฉันเชื่อว่าความดีที่บริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นจะต้องหาผู้รับรองที่อื่นเพราะจิตใจของผู้กระทำย่อมมีความรับรองอยู่เองแล้วฉะนั้นลมปากของมนุษย์จึงไม่สามารถหยุดยั้งศรัทธาในการกระทำความดีของฉันเสียได้ใครจะมองเห็นหรือไม่เห็นหรือจะยังประณามยามเหยียดฉันอย่างไรก็ตาม ความจริงการเป็นอยู่ของฉันไม่ได้เที่ยวไปบังคับขู่เข็นหรือมุ่งทำลายใครฉันดิ้นรนไปตามหน้าที่ของสัตว์ที่รักตัวที่ต้องการอยู่ดีกินดีตามวิสัยของสัตว์โลกเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นฉันก็จะยังไม่เคยได้รับความชื่นใจและหนีความรู้สึกที่เห็นว่าตัวเองชั่วช้าอยู่เสมอไม่ได้เพราะฉันมีความหลังความหลังที่ชั่วช้าคันลึกหดชีบกหลังถอนหายใจและกล่าวสืบต่อไปคนเรานี้อะไรอะไรก็พอจะพ้นแต่นี้อดีตของตัวเองนั้นไม่มีวันจะพ้นได้และยิ่งเป็นอดีตที่ชั่วเลวสามด้วยแล้วมันจะเฝ้าสะกดรอยตามอยู่ทุกลมหายใจทีเดียวตลอดเวลานับตั้งแต่ฉันประกอบกรรมอันนั้นฉันต้องไปอยู่อย่างทรมานใจเหมือนมีเปลวไฟจากขุมนรกโผล่ขึ้นมาแลบลนชีวิตฉันให้ต้องเร่าร้อนอยู่เป็นนิดเนื้อรันดอนครั้งนั้นฉันยังสาวและหยิ่งทนงในความเป็นคนรูปงามเหมือนความจองหองของนางนกปลอดเฝ้าภูมิใจในความเป็นดาราดวงเด่นแม้จะอยู่ในกลุ่มแห่งหญิงแพทย์สยามคนชั่วด้วยกันบรรดาบุรุษนิยมพากันมาสมสู่กับฉันมากกว่าคนอื่นที่มีอยู่ในสำนักด้วยเหตุนี้ค่าตัวของฉันจึงสูงเร็วแต่ก็ไม่ทำให้ผู้ประสงค์เรือนร่างของฉันย่อท้อยิ่งมาวันนั้นฉันได้ถูกผู้ชายขู่ขาดจากความเป็นหญิงสาธารจากบุรุษหนุ่มรูปงามและสูงสักผู้หนึ่งในความรู้สึกของฉันเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเสน่ห์น่ารักฉันเป็นสุขเมื่อมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเขาจึงปนนิบัติบำเรอเขาด้วยความรู้สึกหวานชื่นผิดกับได้ปนนิบัติคนอื่นๆซึ่งฉันไม่เคยได้รับความสุขอย่างเต็มใจเลยกระทำไปเพียงแต่เป็นหน้าที่เท่านั้นความสุขความหวานที่ฉันได้รับจากชีวิตแบบนี้มันเป็นเหตุให้ฉันรำลึกถึงความเป็นอยู่ที่แล้วๆมาอย่างสังเวชและชอกช้ำหัวใจฉันคิดอยากจะเลิกปล่อยตัวเป็นหญิงสาธารเสียทีและคิดหวังจะเอาเขานี่แหละเป็นที่พึ่งในการเริ่มต้นวิถีทางแห่งชีวิตใหม่ฉันรู้สึกถึงฐานะอันสูงสักของเขาดีจึงไม่ได้คิดหวังไปถึงว่าจะให้เขายกย่องเชิดชูฉันขึ้นมาทัดเทียมศักดิ์ของเขาอย่างเปิดเผยคิดหวังแต่เพียงว่าฉันขออยู่กับส่วนหนึ่งในมุมลับๆของเขาขอแต่ให้เขาเป็นหลักพอได้อาศัยลาบโยงชีวิตไว้โดยไม่ต้องเสเพลเร่ร่อนต่อไปอีกเท่านั้นต่อจากนั้นฉันก็ฝันเห็นบ้านเห็นความสุขที่อิสระนึกถึงความรักและความหวานชื่นแล้วก็มีชีวิตน้อยๆออกมาเรียกเขาว่าพ่อเรียกฉันว่าแม่และชีวิตน้อยนี้แหละจะทำให้ฉันสงบใจได้เขาจะไม่ทอดทิ้งฉันฉันจบความฝันได้อย่างอิ่มใจแต่แล้วอนิจจาชีวิตในฝันของฉันก็ทลายลงอย่างแหลกละเอียดเขาหายไปโดยไม่เคยกลับมาอีกจากไปเหมือนดวงดาวร่วงที่พุ่งหายไปกลางฟ้าที่มืดสนิทโอ้ชีวิตของฉันไม่มีความสุขเหลือติดค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเสียงที่ขาดหายไปคลื่นแห่งความรันทดได้วิ่งขึ้นมาประทะอกหัวใจหัวอกของหล่อนหายสะท้อนใจอย่างน่าสงสารฉันตั้งครรภ์โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้รู้เลยชีวิตที่กำเนิดในร่างของฉันเท่านั้นที่เป็นเศษหลงเหลือจากความสุขและสดชื่นในความรักตลอดมาฉันเฝ้ารอคอยเขาอยู่อย่างหมดหวังความหมดหวังในชีวิตทำให้ฉันคิดว่าฉันต้องอยู่อย่างเสเพลอีกต่อไปตามเดิมแล้วในที่สุดฉันก็คลอดชีวิตนั้นออกมาเป็นชายฉันมองดูเลือดในอกของฉันอย่างปราศจากความรู้สึกหัวใจที่ด้านชาอยู่ด้วยความโทมนัสผิดหวังทำให้ฉันไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่ารักลูกหรือไม่สำบังขณะวิญญาณแห่งผู้ผีปีศาจได้เข้ามาครอบงำจิตใจ พล่ำกระชิบอยู่ในสำนึกว่าลูกเป็นภาระลูกเป็นภาระฆ่าทิ้งเสียเป็นเครื่องกีดขวางความสำเริมสำราญความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาโดยเฉพาะในบ้านแพทย์สยามนั้นไม่ยอมให้เลี้ยงลูกผู้ชายเกิดลูกผู้ชายต้องฆ่านอกจากลูกผู้หญิงเท่านั้นคุณพระช่วยฉันได้รับคำสั่งกระทันหันจากเจ้าสำนักว่าให้ฉันฆ่าลูกของฉันเนื้อแท้ในหัวใจนั้นรักลูกอย่างเหลือเกินไม่สามารถที่จะทำตามคำสั่งนั้นได้แม้หัวใจฉันจะกลายเป็นยักษ์เป็นมารอย่างไรก็ตามวิญญาณของความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นฉันใจไม่แข็งพอที่จะเห็นลูกขาดใจลงไปเพราะน้ำมือของตัวเองฉันทำไม่ได้หัวใจของฉันกำลังถูกคลื่นแห่งความรักและความเห็นแก่ตัวซัดสาดอย่างปั่นป่วนอุลเวงในที่สุดคืนนั้นเมื่อผู้ปกครองเห็นฉันไม่ยอมจัดการกับลูกไปตามประสงค์จึงให้ผู้ชายคนหนึ่งร่างกำยำเข้ามาพร้อมกับตัวเขาบอกว่านี่แน่แม่ตัวดีอย่าดัดจริตใจอ่อนอยู่เลยมอบมันให้เจ้าคนนี้ไปจัดการก็แล้วกันพลางชี้ไปที่บุรุษร่างนั้นเหมือนกับจักแล้วก็สะบัดกายเดินออกจากห้องไปฉันมองดูลูกที่นอนแบเบาะอยู่ข้างๆแล้วกลับไปมองเจ้าร่างยักษ์ที่ยืนอยู่ใจฉันหายวูบเมื่อเขาก้าวใกล้เข้ามาซุดนั่งลงข้างๆลูกแล้วจะรวบเอาร่างในแบบนั้นฉันตะโกนห้ามอย่างสุดเสียงเขาชะเง้อชะงักมองฉันตาเป็ดๆเสแยยิ้มอย่างน่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหัวเราะเมื่อฉันประคองลูกไว้กับอกและเบิดเสียงหัวเราะออกมาแล้วก็ร้องไห้อย่างบ้าคลั่งรั่นห้องจนคนที่อยู่ข้างนอกพากันแห่เข้ามาดูแล้วในที่สุดฉันก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกไว้กับอกได้ต่อไปเพราะน้ำเสียงของทุกๆคนที่เข้ามายืนดูเหตุการณ์ไม่มีสักปากเดียวที่จะเข้าข้างฉันเลยฉะนั้นฉันจึงต้องยอมแพ้แต่ก็ได้บอกให้เจ้ายักษ์คนนั้นว่าแกอย่าฆ่าลูกฉันนะเอาไปทิ้งไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็พอแล้วฉันได้ยื่นเงินใส่กระจ้าใส่กระจาดยกใกล้ๆตัวลูกแดงๆ 1,000 กหาปณะเพื่อเป็นสินบนจะเอาลูกฉันไปฆ่าจงเอาลูกฉันไปทิ้งไว้แห่งใดแห่งหนึ่งก็พอแล้วชายก็นึกภาวนาจะว่าถ้าบุญของลูกยังมีก็ขอให้ลูกได้ไปสู่สายตาของผู้มีจิตเมตตาสักคนเถิดสาธุขอให้เทวดาฟ้าดินผู้มีทิพย์อำนาจจงคุ้มครองลูกของข้าด้วยเถิดขอให้ผู้มีเมตตาคุณได้มาพบแห่งก่อนที่ยักษ์ตนนั้นจะพาเลือดในอกของฉันออกไปจากห้องฉันร้องไห้เหมือนใจจะขาดวิ่งเข้าไปตามเพื่ออยากจะกอดลูกในจุมพิษที่ใบหน้าของลูกฉันเปิดผ้าออกมาคุณพระช่วยฉันร้องไห้เหมือนใจจะขาดฉันได้เห็นแววตาอันดำสนิทที่ปราศจากเบียนสาแต่มันมองฉันอย่างวิงวอนขอความเมตตาเหมือนกับจะขอร้องแม่อย่าฆ่าลูกเลยมันบาดลึกเข้าไปในหัวใจของฉันและรอยปานสีแดงรูปประหลาดที่ใต้คางของลูกนั้นเล่าก็ช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างเหลือเกินจนสุดที่จะทนดูได้เหตุการณ์ต่อไปฉันจำได้แต่เพียงลางๆเมื่อฉันร้องบีดออกมาแล้วฉันก็หน้ามืดไม่รู้สึกตัวฉันเป็นลมต่อมาก็ได้รับการเอาอกเอาใจใหม่จากแม่เล้าและเพื่อนนางลมทั้งหลายฉันหายวันหายคืนร่างกายสมบูรณ์แต่ก็สมบูรณ์เพียงกายเท่านั้นใจฉันยังพิการและลึกถึงใบหน้าลูกน้อยและรอยปานแดงสักที่ใต้คางลูกอสรพิษหลายนั้นเล่าต่อมาร่างกายสมบูรณ์ฉันได้คลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นหญิงชื่อสิริมาฉันเลี้ยงสิริมาอย่างดีต้องการให้สิริมาเป็นคนดีไม่อยากจะให้มีชีวิตอย่างฉันแต่เสร็จแล้วก็เหมือนฟ้าแช่งแผ่นดินสาบสิริมาต้องมาเดินตามเส้นทางแห่งนรกเป็นหญิงโสเภณีนางลมสกปรกเหมือนแม่โอ้เทวดาฟ้าดินช่างไม่ปราณีอย่างไรก็ตามฉันก็มีความรักตามประสาแม่ลูกที่อยู่ด้วยกัน ฉันก็ระลึกถึงลูกคนนี้แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวแม้เราจะเป็นคนที่ดีกว่าเขาไม่ได้เราก็ยังเห็นหน้ากันไปตามประสาแม่ๆลูกๆที่อยู่ในโลกของตนตามลำพังดิ้นรนไปตามวิสัยของชีวิตที่อับ